Шановные слухачи, пропануем вашей увазе радиоспектакль поводле п'єси Сільвії Вельял «Сім сябров Юсікі». Виконавці – народний артист Білорусі Сергій Журавель, заслужені артисти Білорусі Зоя Білохвостік, Віра Кавалєрова, Геннадій Давидько, Рима Маленченка, артисти Маргарита Потапчук, Василь Нікітенко, Світлана Ніканчик, Поліна Ротар, Людмила Барташевич. Год запису 1985. Ведаеце, чым я люблю займацца больш за ўсё на свеце, калі выпадае вольная хвіліна? Не адгадаеце? Маляваць. Так-так, і гэта не гледзячы на тое, што я цяпер даволі дарослы чалавек. Гэта захапленне у мяне яшчэ з тых часоў, калі я была маленькай, любіла слухаць бабульчыны казкі, а пасля абавязкова рабіць да іх малюнкі. Усё так, як некалі ў дзяцінстве. Зязюлька на гадзінніку падказвае, што зараз настае тая самая хвіліна вольнага часу. Яе, вядома, можна выкарыстаць па-рознаму. Але мне хочацца цяпер узяць у рукі каляровыя алоўкі і намаляваць казку. Ну вось, перада мною бялюткі аркуш паперы, а ў правай руцэ, ну, скажам, жоўты аловак. Падарожжа ў краіну фантазію пачынаецца. Не-не, гэта не саламяны капялюш старога дзядзькі-казачніка. Гэта непакорлівая чупрына маленькага хлопчыка, якога я назаву... Як жа яго назваць? Якое імя найбольш падыдзе вось да такіх блакітных вочак, да гэтых абаяльных вяснушак, да гэтых чырвоных вуснаў? Імя я хацеў бы падабраць сабе сам. Ну вось, не паспела я намаляваць хлопчыка гарэзу, як ён спяшаецца адарвацца ад малюнка і пачаць жыць уласным жыццём. А што гэта значыць жыць? О, якія складаныя пытанні ў хлопчыка, які не мае яшчэ нават імя. Пачакай крыху, я зараз прыдумаю табе якое-небудзь імя. Піці. Айюке. Якюле. Юсікі. Як-як? Юсікі? Так, Юсікі. Гэта, здаецца, мне падыходзіць. Только я спачатку падумаю, добра? Ну, падумай. Так, галава думай. Придумаў. Юсікі мне падабаецца. Буду Юсікі. Калі не сакрэт, чаму менавіта Юсікі? Ну, хіба не зразумела? Яно ж такое маленькае, сімпатычнае, як і я. І... потым мне так хочацца, вось. Ну, добра. Хай твоё імя будзе Юсікі. Такім чынам я пачынаю казку. Жыў на белым свеце маленькі і вельмі сімпатычны. Маленькі і вельмі сімпатычны хлопчык Юсікі. А далей што? Ну, які ты нецярплівы. Не ўсё адразу. Трэба спачатку прыдумаць, які ты. Што любіш, што табе не падабаецца. Ну, добра. Я крыху пачакаю, а ты думай. Так. да малюем вось што. Сонечную палянку, на галінцы дрэва спявае птушка-шчабятушка. А навошта ўсё гэта? Палянка, кветкі, птушка. Каб было весела і святочна. А, ну тады няхай. Хораша гуляць з раніцы да самага вечара ў такі пагодны дзень. А які тут намаляваны дзень? Які? Ну, скажам, нядзеля. А што, ў нядзелю заўсёды можна гуляць? З раніцы да самага вечара? Можна. На той нядзелі выхадны дзень. А што, бываюць дні не выхадныя? Вядома. Панядзелак, аўторак, серада, чацвер. Эй! Хопіць, хопіць! Столькі дзён будзёных, а нядзеля адна выхадная? Нядзеля адна такая. Так нецікава. Я хачу, каб заўсёды была толькі нядзеля, бясконцы выхадны дзень. Так не бывае. Бывае. Калі я чаго-небудзь хачу, значыцца будзе. Так, дзе мне яе знайсці нядзелю? Ну, відаць там, дзе яна жыве. Вось-вось, дзе жыве нядзеля, дзе яе домік? Баюся, што на гэта пытанне я не змагу табе адказаць. Эх ты! Ну, я пайшоў. Куды ты, Юсікі? Туды, дзе жыве нядзеля. Я хачу папрасіць яе прыходзіць да мяне штодня. Бывай! Але ж ты не ведаеш, дзе яе краіна, дзе яе домік. Нічога знайду. Ах, Юсікі, Юсікі, як мала ты ведаеш, як многа табе хочацца. Няхай твае падарожжа будзе цікавым і ўдалым. Бывай! Ну вось, не паспела казка пачацца, і на табе. Разам са свавольнікам Юсікі жыве сваім самастойным жыццём. І наша справа з вамі, мае маленькія слухачы, не ўмешвацца, а толькі ўважліва сачыць і слухаць. Не забыла пра мае алоўкі. Яны ж дапамогуць нашаму Юсікі ў падарожжы па краіне фантазія. Так, зялёным алоўкам паможам нарадзіцца і зашумець вялікаму лесу. Блакітным – раўчуку, аранжавым – сонейку, так, зайкаву шасціка пад кустом, мяккую сцежку дарожку, па якой весела крочыць Юсікі. За сонікам дарогу, за сінія лясы, вядзе мяне дарога, я ведаю куды. Вядзе мяне дарога, я ведаю куды. Нядзельчыну, краіну, там уладарыць смех, там гульні беззупынна, там розных шмат утех. Там гульні беззупынна, там розных шмат утех. Тое, што Юсікі вясёлы хлопчык, я не сумнявалася, а вось што ён яшчэ і хораша спявае, не здагадвалася. Там дзеці ў карагодзе шчасліва спеў вядуць. Там усе жывуць у згодзе, там весела жывуць. Там усе жывуць у згодзе, там весела жывуць. Але пакуль наш герой ідзе па лясной сцяжынцы, возьмем чысты ліст паперы і намалюем карычневым алоўкам вялікі мурашнік. Вось так. У ім будуць жыць руплівыя сябры мурашы. А тут, на галінцы разгалістага дуба, мы паселім сям'ю сінічак-шчабятух. Маме сінічцы так спадабалася песенька Юсікі, што яна, чуеце, заспявала яе мелодыю, люляючы птушанят. А ў гэтым цёмным дупле будзе хатка схованка савы. Яе, канечне ж, не відаць зараз, таму што яна ў дзень адпачывае. Так, усё гатова. Засталося толькі намаляваць сцяжынку, якая прывядзе юсікі сюды. Стоп! А гэта што такое? Такое велізарнае і дзіўнае? Гэта наш мурашнік, хлопчык! Мурашнік! А вы, значыцца, мурашы! Ці далёка ты ідзеш, хлопчык? Ой, як добра, што вы пра гэта ў мяне спыталі. Я і сам не ведаю, мілыя мурашы. Ці не ведаеце вы тое месца, якое я шукаю? Дзе жыве нядзеля? Пакажыце мне, калі ласка, самую кароткую дарогу туды. Мы абышлі ў лесе шмат дарожак і сцяжынак. На гэта вот маленькі і сам нас не праходны. Але краіны, дзе жыве нядзеля, Шкада. Нашым лесам не бачыла такога месца. Мо гэта дзе далей? Я так думаю, што мая суседка, якая жыве двумя паверхамі ніжэй, сава, пэўна ведае. Гаворыць, што яе мудрая галава. Шкада, што яна зараз спіць у сваім дупле. І табе, хлопчык, давядзецца пачакаць, пакуль яна прачнецца. Ну хто ж засне, чуючы вашы спевы, суседачка? Покажите мне того дивака. Ах, пробачьте, я совсем не хотела потревожить ваш сон, шановная сова. Вы заколыхала своих неслухов птушанят, а я, поверьте, никак не хочу засынать без колыханки. Так что выбачайте, шановная. О, не варто пробачению. Наоборот, ваши, я сказала б, вокальное практикование помогли мне своечасово прочнуться. А что такое? И откуда тут гэты хлопчик? Гэй, хлопчик, чи есть у тебе рогатка? Нет. И ты... Не разбураеш птушыныя гнёзды? Ну што вы? Супакойцеся, шаноўная сава. Гэты хлопчык надта ветлівы. Хлопчык і ветлівасць. Гэта даволі цікава. Што табе... Ветлівы хлопчык, трэба ад старой савы? Прабачце, цётухна сава. Кажуць, што ў вас мудрая галава. Вы шмат ведаеце, ці не падкажаце мне, дзе жыве нядзеля? Якраз сёння, калі я драмала, я задумалася менавіта над гэтым пытаннем. Цікава, цікава. І прыйшла да вываду, што адсюль да яе яшчэ вельмі далёка, але ты ветлівы хлопчык, дарэчы, як цябе завуць? Юсики. Юсики? Якое міле ім'я. Дык вось, Юсики, ты трымайся вось гэтай сцяжынкі. Кроч па ёй смела, і хутка яна выведзе цябе з нашага лесу. А вось за ім якраз і пачынаецца краіна. Не, на жаль, не нядзелі, а яе блізкага сябра панядзелка. Ах, якая мудрая парада. Дзякую вам, цётухна сава. Бывайце! Бывай, хлопчык. А на дорогу заспевай, калі ласка, яшчэ раз сваю песеньку. Ведаеце, суседка, мелодыя яе мне так спадабалася. І маім птушанятам таксама. Паглядзіце, як салодка яны спяць. Бывай, Юсікі! За сонніком дорогу, за сінія лясы, вядзе мяне дорога, я ведаю куды. Вядзе мяне дорога, я ведаю куды. Ну вось, чуеце? Наша казка разам з Юсікі зноў крочыць па дарожках краіны фантазіі. І ёй проста не хапае месца на гэтым лісце паперы. Самы час браць новы, чысты. Так, намалюем драўляны домік, саламяную страху на ім. Гэта будзе хатка панядзелка. А вось і ён сам, у кашулі вышыванцы, у саламяным капялюшыку, смешлівы, сімпатычны. Вакол доміка зялёны луг, а на ім сена, толькі-толькі схошаныя, духмяныя. Хо, ну і працаўнік гэты панядзелак. Гей, дзень добры, гаспадар. Дзень добры, хлопчык. Значыцца так, панядзелак, гэта ты? Я. А я Юсікі. Вельмі добра, што я застаў цябе. Цяпер так, каб не траціць часу, скажы мне хутенька, дзе жыве твая блізкая сяброўка Нядзеля? Ты ж, напэўна, ведаеш. Як табе сказаць? Ведаю. Ну вось, я вельмі рады, што маё падарожжа канчаецца. А ты разумееш, мурашы пасылаюць да сініцы, сініцы да цётухны савы, сава да цябе, і ніхто з іх дакладна не ведае, дзе жыве Нядзеля. Я ўжо столькі сцяжынак прайшоў, ногі стаміліся. Зато ты мне цяпер скажаш і ўсё. Не, не ўсё. Як так? Гэта чаму? А таму што да Нядзелі, хаця яна і праўда мая сяброўка, 6 дзён дарогі. Як 6 дзён? Ты, напэўна, жартуеш? Не. Чакай, чакай, чакай. Твой дзень панядзелак настае адразу ж пасля Нядзелі, так? Так. У вас нават і імёны крыху падобныя, так? Так. Дык які ж 6 дзён? Слухай, панядзелак, а чаму гэта ты ўвесь час, гаворачы са мной, працуеш? Нават і не прыпынешся. Гэта не гасцінна, я думаю. Прабач мяне, хлопчык, але я вельмі спяшаюся. Паглядзі на неба, вунь хмаркі бягуць, дождж збіраецца, сена намочыць бяда будзе. Ты не злуйся, а лепей памажы мне, а? Ну вось яшчэ. Я таксама спяшаюся. Не хапала яшчэ, каб дожык па дарозе заспеў. Ды не ўмею я. А справа не цяжкая. Адно, заграбай сена ў копы, ды песеньку спявай. А як скончым работу, дож перачакаем, я сам праводжу цябе да майго суседа аўторка. Табе ў яго спадабаецца. Ведаеш, які ён. Ён мой лепшы сябар. Ну, дык як? Ну, добра. Солодка пахне духмяное сено, ловко кладется в капу. После отпочинку рабочая змена, попрацовать я люблю. не гребують руки ніякої роботи. Ти тільки поклікать мене не забудь, одразу ж прийду я з великою охотою, браток поняделок, мене усе зовуть. Ну ось, сено у нас у копах, і дощ скончився. Дякую тобі, хлопчик, ти мене виручив. А, якоє там? Правда, правда. А зараз ходім, покажу тобі дорогу до авторка. Бачиш вон ту стяжинку? Ага. Іди по ній, нікуди не збочвай. І вона проведе тебе до моєго лепшого сябра, авторка. Дякую, браток поняделок. До побачення! До побачення, хлопчик! Здоров, коли не жартуєш. Слухай, як добре, що ти до мене завітав. Поможи, коли ласка, підняти мені гэтыя цагліны на рыштаванні. А що гэта ти будуєш? Ти ось, надумав побудаваць дзіцячий садик. Для таких же малышоў, як і ти. Прыгожий садик буде, як мяркуєш? Я не ведаю. Ну, не може такого быць, каб не прыгожий. Пагляді, бялюткія цагліны – гэта стены, чырвоная чарапіца на дах, а подмурок шерого каменю. Ну, дык поможеш мне? Ого, какие тяжкие гэтые цаглины. Не, я зараз вельми заняты, я спешаюсь в Украину, где живи неделя. У меня да и вельми пильная справа. Ты не покажешь ты мне туды дорогу? Понеделок мне сказал, что ты обовязково поможешь. Помогу, обовязково помогу. А як же? Только вот зараз бачишь, я так само занятый вельми пильной справой. Давай домовимся так. Ты мне поможешь зараз, а я тебе обовязково вечером покажу дорогу до моей соседки Серады. Ведаешь, от ее домика до краины недели ну просто рукой подать. Я еще чего не хапала. Твои цаглины занадто тяжкие для такого маленького хлопчика, как я. Ай-яй-яй, Юсікі, гэта я табе даю знак. Табе зразумела, навошта? Не. Ну, хіба можна адмаўляць у дапамозе таму, хто яе просіць? Не думала я, што ты будзеш такім упартым. А калі мне на самай справе цяжка? У гэта я паверу і паспрабую зараз памагчы вам абодвум. Ты ведаеш, што такое пад'ёмны кран? Не. Гэта такая высокая вежа. Вось, глядзі. Я зараз її намалюю. Ось так. А на самой її вершині кабінка для керування. Націсніш рычаг. І не одна, а 100 самых тяжких цаглін, як пярынка, паднімуцца ў паветра і апусцяцца, дзе трэба, на рыштаваннях. Ось, глядзі. Ну, падабаецца? Падабаецца. Хочеш паспрабаваць? Вядома, хачу. Тады за работу. Роўна кладуцца цагляныя стены, хутка пакрые іх дах. Домік напоўняць дзіцячыя спевы, дзіцячы будуем мы сад. Не грэбуюць рукі ніякай работы, ты толькі паклікаць мяне не забудь. Одразу ж прийду я с великой охотой, братка авторок, меня все зовут. Ну, дякую тебе, осилок. Який осилок? Самый что ни на есть. Погляди, кольки мы зробили. Щиро тебе дякую, хлопче. Ходим, теперь я проводжу тебе до Серады. Хотя что ж это я? Хіба можна выправляць гостя ў дарогу, не пачаставаўшы чаем? Вось пакаштуеш мае пернікі, адпачнеш, а потым рушым у дарогу. пашанцавала нашаму Юсіке і з работай цікавай, і з салодкім чаем з пернікамі. Ну што ж, па рабоце і адпачынак. Але што ж далей? Дзе чысты ліст паперы? Так. Мяккім чырвоным алоўкам я намалюю гарэзу бычка. У яго аксамітныя карычневыя капыткі і бліскучыя чорненькія гузікі-вочкі. А як жа? Гэта ж яшчэ зусім цялятка. Ой, ой, глядзіце, адразу ж падбрыкваць пачало, ледзь адчуўшы пад сабой траву-мураву. Бяда, гаспадынцы сераде, давязецца пабегаць па полі, пакуль утаймуеш такога свавольніка. Целя, целя, целя, целя, целя, целя, целя, целя, целя, целя, целя, целя, целя, куды ж ты? Пачакай, не паседа. Ах ты, зноў уцёк, ну што ты скажаш? Целя, целя, целя, целя, целя, целя, целя. День добры, гаспадыня. Целя, целя, целя, целя, целя. Аўторак мне сказаў, што вы ведаеце. Целя, целя, целя, я ўсё ведаю, толькі памаўчы хвілінку, хлопчык. Целя, целя, иди до меня, господиня сирода, мне брат Кавторок сказал, что вы ведаете дорогу. Хлопчик, хлопчик, ты лепш заходи от дороги, а я от плота, и поспробуем у двоих зловить этого непоседу. Телля, телля, телля, телля, телля. Зараз поспробую. Телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, телля, куды побег? Ходи сюда. Теля, теля. Я кому сказал? Гэта я, Юсікі. Ну і не смяшыў ты мяне. Хіба ж бычок так паслухаецца? А чаго ён? Ты прыгледзь, які ён свавольнік. А са свавольнікамі нават з такімі хлопчыкамі, як ты, камандзірскім голасам не дамовішся. Ты хочаш сказаць, што я таксама падобны на гэтага бычка? Ну што ты? Хіба крышачку? І толькі тады, калі паводзіш сябе непаслухмяна. Гэта няпраўда. Юсікі, паглядзі, я намалявала табе пук духмянай салодкай травы. Пакажы яго непаседу, ён абавязкова падыдзе да цябе. Толькі гавары з ім ласкава. Хлопчык, хлопчык, памагай, памагай! Лаві, лаві. Непаседа, паглядзі, што ў мяне ёсціка. Вось, паглядзі, трава. Ах ты, непаседа, непаседа. Ну, хадзі да мяне. Вось табе салодкая траўка. Дзякуй табе, хлопчык. Ой, памог ты мне, і я табе зараз памагу. Ой, якую дарогу ты шукаеш? Мне аўторак, ваш сусед, казаў, што вы ведаеце дарогу ў краіну нядзелі. У мяне да яе ёсць просьба. А, вось як. Дакладна, я і сама дарогі туды не ведаю. Адно скажу, да яе яшчэ 3 дні ісці. Ой. Ведаеш, я пакуль пачастую цябе сырадоем, смятанкай, пагасцюеш у мяне. А заўтра з раніцы я праводжу цябе да майго суседа чацвярга. Вось ён, напэўна, ведае дарогу. Згодны? Дзякуй за запрашэнне. Гэта я цябе дзякаваць павінна. Хадзім у хату. Работы. Ты только покликать меня не забудь, одразу ж приду я с великой охотой. Братка четвер, меня все зовут. Одразу ж приду я с великой охотой. Братка четвер, меня все зовут. День добрый, Юсик. Ведаеш, я рады пазнаёміцца з табой. Гэта чаму? А таму, што мне столькі пра цябе добрага расказвалі. Які слаўны ты хлапчына. З ахвотай усім дапамагаеш. Хто ж гэта вам гаварыў? Як кажуць, чуткамі зямля поўніцца. І так добра ў цябе ўсё атрымліваецца. Проста дзіва. Ну, якое там дзіва? Памажы мне. Юсікі, паглядзі, што ў маім кветніку. Грады зараслі пустазеллем. Кветки не хочуть распускаться. Земля воды чакає. Не управиться мне одному. Ну что ж, помогчи заўсёды рады. Что, не подобается тебе такая работа, Юсики? А кому я она подобается? Ползай на коленках и вырывай пустозелье. А я на такое упартое не хочешь с земли вылазить. И потом вунь, кольки яго, и отколь только берется. Зусім не цікавая работа, брудная. А работа, Юсики, розная бывае. Не только чистая и цікавая. Зато и побачишь, як аддячить тебе кветки. А як яны мне могуть аддячить? Яны и маўклівыя, и панурые нейкі, зусім непрыгожыя. Вунь, галоўкі опустили, не пахнуть. Гэта пакуль, Юсики. А вось як прополіш усю граду, як нап'юцца кветкі сцюдзёнай калодзежнай вады, тады побачыш. А дзе ж мне ўзяць той вады? А вось табе блакітная палівачка. А вось тут за плотам я намалюю табе калодзеж. Зачарпні вады палівачкай і палі кожную кветачку, кожны карэньчык. Дамовіліся? Дамовіліся. Ну вот фарбовые оттенки у меня не хапае, каб усё гэта хараство намаляваць. Кветкі паднялі галоўкі і павярнулі да сонейка. Ажыў кветнік, ажыў увесь сад. Вось што зрабілі ласкавыя і чулыя рукі Юсікі. Працоўныя рукі. Соладка пахнуць вяргіні і ружы, без незабудкі піёнка сачы. Толькі тады расцвітуць яны дружна, калі рупліва за імі сачыць. Не грэбуюць рукі ніякай работы, ты толькі паклікаць мяне не забудь. Адразу ж прыйду я з вялікай ахвотай, братка чацвер мяне ўсе завуць. Дзякуй, Юсікі, вось табе мой падарунак. Букет кветак. Падабаецца? Ой, якія прыгожыя кветкі. Гэта ўсё мне? І табе, і суседцы маёй пятніцы. Вунь яе хатка. На пагорку стаіць. Бачыш? Бачу. Перадай ёй ад мяне прывітанне. Добра? Добра. Гаспадыня пятніца! Дзе ж ты? Ну што такое? Адна бялізна вісіць, а гаспадыні не відаць. А гэта таму, Юсікі, што ў гаспадыні пятніцы сёння дзень вялікага мыцця бялізны. Вялікага мыцця бялізны? А што, ёсць такі дзень? Вядома, ёсць. І кожная жанчына, і кожная дзяўчынка, якая вучыцца быць добрай гаспадыняй, добра гэты дзень ведаюць. Ай-яй-яй-яй, Юсікі. Што? Што? Чым справа? Што такое? Ты толькі паглядзі, як запэцкаліся рукавы твае кашулькі. О, і каўнерык таксама. Па-моему, самы час табе памыць сваю кашульку. Пачакай. Зараз я намалюю прыгожую пральную машыну. Нальём туды гарачай вады. Ой, плюхацца ў вадзе я люблю. Вось табе мыла і за справу. А гэта што за памочнік такі ў мяне? Дзень добры, гаспадыня пятніца. Дзень добры. Мяне завуць Юсікі, і я шукаю... Ведаю, каго ты шукаеш. І да мяне дайшлі чуткі, які ты працавіты хлопчык. Давай, я памагу табе памыць сорочку, а потым завітаем да гаспадыні суботы, прыцелькі маёй лепшай. Хаця... Гляди ты, я на сама сюда иди. Добрый день. Добрый день, суседка Пятница. Добрый день, суседочка. Суседочка. Добрый день. Ой, покажи ты мне хоча и гэтага асілка, гэтага волата, які такую гару работы перерабіў і ў панеделка, і ў аўторка, і ў серады, і ў четверга. Дзе ж ён? Волата тут няма, дараженькая. І асілка так само няма. А вось хлопчык, бачыш? Яго завуць Юсік. Ось ён тут. Так гэта ён. Ён. Про яго такія добрыя чуткі да мяне дайшлі. Ой. Ой, беда. Не палохай ты нас, суседка, кажы адразу, што здарылася. Ну як жа, суседка Пятніца? Ты ж ведаеш, што ў мяне лазня. Ну ведаю, ведаю, як жа ж не ведаць, ні адной чым мылася. І печак след прапаліла, дровы, неба якія сасновыя, вады нанасіла, цэбр гарачы, настойны на мяце лясной, цэбр халодны, з крыніцы сцюдзённай, венічкі бярозавыя, мыла духмянае. А мыцца няма каму. Ой, беда, беда, беда, беда. Як же беда. Няма кому, а я? А? Так ты ж хлопчик. Хлопчик, ну и что? А хлопчики ж ведаешь, во як не любить быть чистыми, пригожими, у лазни мыться. Не, господинька Субота, ня. Зразумел я все. Жартуете вы? А мыться я вельми люблю, я шия. Так чего ж мы тут постали? Там же все подрихтовано, Юсики. Ходим хучей, хлопчик ты мой дорогий. Ну вось, цяпер і сапраўды падарожжа нашага героя блізіцца да канца. Раніцай паказала гаспадыня Субота краіну, дзе жыве нядзеля. Аказваецца, да яе некалькі крокаў зрабіць заставалася. У нядзельчынай краіне ўсё было вельмі прыгожае, а сама нядзеля прыгажэйшая за ўсё. Хутка і госці сабраліся іншыя дні тыдня, теперь добрые знакомые Юсики. Добрый день. Рада бачить вас, сябры суседи мои. Як твоя сена, понеделок? Соковитая, духмяная. Калі б не Юсики, навод и не ведаю, як управился б. Плачу на понеделок. Ти сподобался детям твой дитячий сад, авторок? О, усё ў новым дзіцячым садзіку прыйшлося даспадобы юным жыхарам. Дзякуй, Юсікі. Сястрыца сірада, ці слухаецца цябе маленькі бычок непаседа? А я частую яго свежай травой муравой, як навучыў мяне Юсікі. А як твае кветкі, браток Чацвер? А я вось прыхапіў сабой букет з градкі, якую палоў і паліваў Юсікі. Паглядзіце, якія цудоўныя кветкі! Сестрыцы, Пятніца і Субота, ці зусім управіліся па гаспадарцы? Усё чыста і акуратна. А памагаў нам Юсікі. Так, Юсікі. Дзе ж гэты вялікі працаўнік Юсікі? Хачу я паглядзець на яго. Дык, гэта маленькі прыгожы хлопчык. І ёсць той самы Юсікі? Я рада за цябе, хлопчык. Увесь тыдзень ты старанна вучыўся працаваць. Працаваць добра, з душой. Скажы, а навошта ты шукаў мяне? Гэта я, Юсікі. Ты забыў, чаму так настойліва шукаў нядзелю? Падказаць? Не трэба. І я думаю, не трэба. А вы, мае маленькія радыёслухачы, здагадаліся, чаму Юсікі не сказаў нядзелі, што шукаў яе, каб папрасіць? Не трэба. Не трэба ім падказваць. Цяпер я думаю, што не цікава, каб заўжды былі толькі выхадныя дні. Інакш адкуль бы ў мяне было столькі новых сяброў? Проста самому трэба вучыцца быць такім, каб усе дні тыдня былі вашымі сябрамі. Ну вось, зязюлька на гадзінніку падказвае мне і вам, мае маленькія сябры, што час зачыніць вароты ў краіну фантазіі. Але не хвалюйцеся, гэта ненадоўга. Яшчэ не аднойчы яны расчыняцца перад вамі і запросяць вас на новую казку. А цяпер давайце развітвацца. Толькі запомніце, калі ваш гадзіннік падкажа, што ў вас вольная хвіліна, вспомніце гісторыю пра Юсікі, пра яго падарожжа, ягоных сяброў. Вазьміце ў рукі каляровыя алоўкі і намалюйце ўсё тое, што зараз пачулі, пра добрага і працавітага хлопчыка Юсікі. Дамовіліся? Сябры, выслухалі радыёспектакль паводле п'есы Сільві Вельял «Сем сяброў Юсікі». Выканаўцы – народны артыст Беларусі Сергей Журавель, заслужаны артысты Беларусі Зоя Белахвостік, Вера Кавалерова, Геннадзь Давыць, Карыма Маленчынка, артысты Маргарыта Патапчук, Васіль Нікіценка, Святлана Ніканчык, Паліна Ротар, Людміла Барташэвіч. Год запісу 1985.